Nim się zbudzisz, to już błądzisz we mgle. Nie widzisz ludzi, widzisz rasy, niczym rysy na szkle. Idę w ciszy, w dół ulicy, niczym w transie, we śnie. A ty złym spojrzeniem chcesz mnie z rana wciągnąć w swą grę. Ktoś nienawiści wszczepił do wszystkiego, co jest obce. Uciął język i oślepił, potem ogolił jak owce. Teraz na twojej złości zbija ją kapitał. Nie ma jedności, podział zysków jest wypal. Pytasz, kim są oni? Nadal mi nie wierzysz. To ich nienawiść trzymasz w dłoni, gdy do mnie mierzysz. Kule niesiesz w zębach, proso kulturę jak Wehrmacht. I po węglach biegasz boso, a nie czujesz, jak się spełnia ta stara przepowiednia, że niektóre akcje hojne głośno niosą pokój, a cicho ciągną wojnę. Więc pytanie jedno, skąd bierze się złość? Z biedy to na pewno, ale jest jeszcze coś. Zawsze jest coś, co podzieli nas na pół. I na raz, i na dwa, i na trzy, i na chuj. To taka gra, i ktoś ciągnie za ten sznur. I na raz, i na dwa, i na trzy, cztery, stój. Zawsze jest coś, co podzieli nas na pół. I na raz, i na dwa, i na trzy, i na chuj. To taka gra, i ktoś ciągnie za ten sznur. I na raz, i na dwa, i na trzy, cztery, stój. Pisząc ten tekst na pewno nic nie zmienię. Więc jak jesteś bez winy, pierwszy we mnie rzuć kamieniem. Katolik, Żyd czy muzułmanin, o swojej wyższości wiary mocno przekonani, że tylko ich Bóg jest miłością i zbawieniem. Więc barany szerzą wiarę mieczem i płomieniem. Tak było przez ponad 2000 lat temu, lecz nie wiedząc czemu, ej, dalej tak jest. W imię kochanego Boga wciąż przelewa na krew. Hipokryzja czy po prostu mordu zew. Ciężko w tym kraju być chrześcijaninem, gdzie z byle powodu w łeb dostajesz kijem. Gdzie bracia i siostry podpalają stolice, o krzyż, o pedałów i jeszcze kibice. Chuj, rozumiem, są różne poglądy, ale czemu wrzucać do własnych domów te bomby? Katolickie radio szerzy nienawiść do bliźnich, jak Pan Bóg przykazał w jednych z mojżeszowych wizji. A dla małych pacjentów jest coraz mniej szpitali, za to świątynie ta piękne pobudowali. Państwo się wali, a taki kościół podatkiem, to ja od 7 lat pod państwa atakiem. Muszę żyć i płacić ten podatek ZUS. Dzielę na pół, nikt nie zamknie mi ust, nie? Zawsze jest coś, co podzieli nas na pół. I na raz, i na dwa, i na trzy, i na chuj. To taka gra, i ktoś ciągnie za ten sznur. I na raz, i na dwa, i na trzy, cztery, stój. Zawsze jest coś, co podzieli nas na pół. I na raz, i na dwa, i na trzy, i na chuj. To taka gra, i ktoś ciągnie za ten sznur. I na raz, i na dwa, i na trzy, cztery, stój. Jest pół do siódmej, wypijasz pół wczorajszej kawy. Rozlana po podłodze, spływa jak strumień lawy. Bo niby dla zabawy, zjadasz też pół śniadania. Pół gębkiem wymamroczysz, pół kolejnego zdania. Połowę życia prześpisz, dostaniesz pół wypłaty. Połowę masz lodówki i kurwa też na raty. Pół papierosa spalisz, anielski chór nad nami. Pół flaszki niedopitej i za przymkniętymi drzwiami. Pół nocy w klubie, to cierpki owoc twej miłości. Sorry, dzisiaj nie mogę, połowa namiętności. Tak kończysz dzień, szeroko masz zamknięte oczy. Kartka opada z kalendarza, kolejna wskoczy. Los nie oddziela, jednakowo nie wybiera stron. Ludzie dla siebie obcy, krążą jak stada wron. Ktoś gdzieś jest nad kimś, kontrolując poczynania. Wątpiąc, dochodzisz do prawdy, nie mając własnego zdania. Zawsze jest coś, co podzieli nas na pół. I na raz, i na dwa, i na trzy, i na chuj. To taka gra, i ktoś ciągnie za ten sznur. I na raz, i na dwa, i na trzy, cztery, stój. Oddzielamy się murami, jak Rzymianie przed Szkotami. I ciągną się ciągle te biegi z przeszkodami. Konflikty z przerwami, z pokojowymi traktatami. O zdanie nie pytani, zdani na siebie samych. Podzieleni granicami, sami sobie Chrystusami. Wojna, pokój, pół na pół, ala urbański. Nie widzimy znaków, a widzimy obrazki. Afganistan, wojna z państwem islamskim. Pamiętaj, kto się robi na tym szmal i podjudzają nas partia po partii. Podzieliłbym im łeb na pół, wtedy byłbym jednym z nich, a na chuj. Zawsze jest coś, co podzieli nas na pół. I na raz, i na dwa, i na trzy, i na chuj. To taka gra, i ktoś ciągnie za ten sznur. I na raz, i na dwa, i na trzy, cztery, stój.